2024 dostępne także w bezkonkurencyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 22 stycznia, jest 9. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Nikt nie ucierpiał w pożarze w Szczecinie, wybuchu w jednym z zakładów. Premier w Europarlamencie w Strasburgu, przedstawiciele polskiej prezydencji w Unii. Nad przekąskami dla osób z insulinoodpornością i nadwagą pracują naukowcy z Białegostoku. Strażacy ugasili pożar w szczecińskiej dzielnicy Dąbie. Ogień wybuchł w jednym z zakładów przy ulicy Kniewskiej i zajął akumulator. 150 osób zostało ewakuowanych, mówi kapitan Bartosz Janicki ze szczecińskiej straży pożarnej. Akcja przebiega sprawnie, obecnie trwa chłodzenie szaf i przewietrzanie hali. Na szczęście nie ma osób poszkodowanych. Donald Trump zapowiedział największą deportację imigrantów w historii Ameryki. Ta informacja wzbudziła niepokój także wśród Polaków nielegalnie przebywających w Stanach Zjednoczonych. Zdaniem byłego ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza zapowiedź Donalda Trumpa nie dotyczy w pierwszej kolejności Polaków. Gość rozmowy politycznej w Trójce podkreślał, że deportacje dotyczą przede wszystkim imigrantów z Ameryki Łacińskiej, bo to oni przedostają się przez południową granicę Stanów Zjednoczonych, gdzie prezydent Trump wprowadził stan wyjątkowy i zapowiedział wysłanie wojska. Ja nie sądzę, żeby ci Polacy przejeżdżali przez granicę z Meksykiem i te wojsko, które ma tam chronić tej granicy, że to ma jakiś związek z Polską. Zapewne Polacy, którzy są nielegalnie, mogą czuć być zaniepokojeni. Natomiast wątpię, czy by to było priorytetem. Polacy nie są priorytetem, jak mogliśmy usłyszeć, tylko to są właśnie ci, którzy z Ameryki Łacińskiej nielegalnie przekraczają granicę. To jest poważny problem amerykański. Liczba nielegalnych imigrantów w Stanach Zjednoczonych to 11 milionów. Premier Donald Tusk przedstawi w Parlamencie Europejskim priorytety polskiej prezydencji. Początek debaty w Strasburgu za półtorej godziny. Po wystąpieniu szefa rządu zaplanowano dwie rundy wystąpień przedstawicieli frakcji. Co dzisiaj wybrzmi podczas wystąpienia premiera? Mówił mi o tym minister do spraw europejskich Adam Szłapka. Odpowiedzialność za Europę, bezpieczeństwo, wzmocnienie, przywrócenie konkurencyjności. To będzie europejski głos i odpowiedź na to, co jest prawdziwym wyzwaniem. To z kolei komentarz europosła Andrzeja Halickiego z Platformy Obywatelskiej. Żeby europejską gospodarkę rozpędzić, ale też nadać jej właściwy kierunek, a ten jest związany z bezpieczeństwem. A tak komentował Patryk Jaki z Prawa i Sprawiedliwości. Czytałem już pisemny program. To jest po prostu taki typowy, unijny, za przeproszeniem, bełkot. Konserwatyści, skrajna prawica i skrajna lewica. Z tej strony padną głosy krytyczne. Poparcie premier ma otrzymać od centroprawicy, centrolewicy oraz liberałów. Ze Strasburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Gazoport w Świnoujściu będzie mógł przyjmować więcej dostaw LNG. Zakończyła się rozbudowa, pracę zaczyna trzeci zbiornik. Analityk Wojciech Jakubik przypomina, że oprócz gazociągu Baltic Pipe, terminal LNG to jeden z fundamentów dostaw błękitnego paliwa do Polski. Zwieńczeniem procesu dywersyfikacji dostaw gazu do naszego kraju ma być budowa pływającego gazoportu FSRU w Zatoce Gdańskiej. Ma być gotowy w 2028 roku i on sprawi, że nawet przy największym prognozowanym wzroście zapotrzebowania na gaz w Polsce będziemy bezpieczni i nie będziemy już nigdy musieli oglądać się na wschód. Gazoport może przyjąć 8 300 000 000 m³ surowca rocznie. Kijów apeluje do Zachodu o zapewnienie mu realnych gwarancji bezpieczeństwa. Prezydent Zełenski mówił o zachodnim pokojowym kontyngencie wojskowym. Spekuluje się, że kartą przetargową w ewentualnych rozmowach USA z Kremlem może być obietnica zatrzymania ukraińskiej perspektywy wstąpienia do NATO. Kijów jednak domaga się realnych gwarancji bezpieczeństwa. Miałby to być, zdaniem Wołodymyra Zełenskiego, potężny zachodni kontyngent wojskowy. Ukraiński prezydent mówił o tym podczas dyskusji na szczycie w Davos. Kontyngent, który byłby częścią gwarancji bezpieczeństwa. Jeśli Rosjanie mają 1,5-milionową armię, a my dwa razy mniejszą, wówczas potrzebujemy naprawdę silnego kontyngentu. 200 tysięcy to minimum. Wielu ukraińskich ekspertów wskazuje, że dopóki Putin utrzymuje inicjatywę na froncie, trudno go będzie skłonić do rozmów. Paweł Buszko, Polskie Radio. Naukowcy z Białegostoku stworzą przekąski, które pomogą osobom z insulinoopornością, nadwagą i otyłością. Mają być przede wszystkim zdrowe, podkreśla profesor Katarzyna Socha z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Jednocześnie będą poprawiały parametry metaboliczne, będą wykazywały ten korzystny wpływ na zdrowie. Najpierw stworzymy te receptury, przebadamy same produkty, przebadamy na modelach doświadczalnych zwierzęcych. Później właśnie w interwencji żywieniowej na pacjentach z insulinoopornością, zakwalifikowanych oczywiście przez lekarza. Naukowcy mają rok na opracowanie receptur. Zaraz potem produkty powinny trafić na rynek. Na projekt dostali ponad 8,5 miliona złotych z Agencji Badań Medycznych. Klimat. Jakość powietrza w Bielsku Białej i w Żywcu jest bardzo zła. Zła w Zakopanem, Suchej Beskidzkiej, Legnicy i Krotoszynie. W innych miejscowościach na południu jakość powietrza jest umiarkowana i dostateczna. W północnej części kraju dobra i bardzo dobra. Obecnie nieco ponad 1,5% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Do godziny 10 zaleca się oszczędzanie prądu ze względu na przeciążenie sieci. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O już tradycyjnie krótkich emocjach w meczu Igi Świątek, Krzysztof Łoniewski. To prawda, czy ktoś zatrzyma Igę Świątek? My w kraju jesteśmy za tym, żeby do końca Australian Open demolowała rywalki, jak robi to do tej pory. Tej nocy wygrała do 1-2 z Amerykanką Emmą Navarro. Musiałam cały czas być skupiona i grać na dużej intensywności do końca. Bycie w półfinale jest świetną sprawą. Teraz walczę o więcej. Mówiła o swoim sukcesie Iga Świątek. Po meczu Polka była pełna pochwał dla Navarro. To był jej najdłuższy pojedynek w tegorocznym Australian Open. Na gorąco napisał portal Yahoo. Rozstawiona z numerem 2 Świątek nie tylko nie straciła seta w turnieju, ale przegrała łącznie tylko 14 gemów, walcząc o swój pierwszy tytuł w Melbourne Park i szósty triumf Wielkiego Szlema. Ostatnią kobietą, która dotarła do półfinału Australian Open, tracąc mniej niż 15 gemów, była Maria Szarapowa w 2013 roku, podsumowuje występ Polki stacja ESPN. Dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Półfinałową rywalką Świątek będzie inna Amerykanka Madison Keys, lepsza w trzech setach od Ukrainki Aliny Świtoliny. Teraz na Rod Laver Arena uwijają się Włoch Lorenzo Sonego i Amerykanin Ben Shelton, stawką półfinał w turnieju panów. I na razie mamy 2-1 w setach prowadzenie Sheltona, w trzecim remis po 4 gemach. W gemach o tę samą stawkę po nich zagrają rozstawione z jedynką inny Włoch Jannik Sinner i Australijczyk Alex de Minaur. Konkurencję turniejowi w Melbourne, myśląc o sporcie globalnie, zrobiła wczoraj i zrobi dziś piłkarska Liga Mistrzów. Wczorajszego wieczora kibice Barcelony notowali sporą amplitudę ciśnienia krwi. Blaugrana do przerwy przegrywała w Lizbonie z Benficą 1-3, po niej 2-4, by zwyciężyć 5-4. Zwycięskiego gola Rafinha wbił w 96 minucie. Ostro. Najważniejsza sprawa to mentalność mojej drużyny. W drugiej połowie to jak wierzyli w samych siebie. Dobrze to widzieć. Cieszyłbym się z punktu. Na koniec mamy 3, to oczywiście dużo lepiej. Mówił trener Barcelony Hansi Flick. Dodajmy, że dwie bramki dla gości, w tym jedną z rzutu karnego zdobył Robert Lewandowski, dwie dla gospodarzy można zapisać na konto Wojciecha Szczęsnego. Czyste zachował Radosław Majecki w bramce Monaco i udanymi interwencjami pomógł w wygranej 1-0 z Aston Villą, gdzie cały mecz na prawej obronie rozegrał Matty Cash. Ciekawe, czy występ tej dwójki doceni Michał Probierz. Do tej pory nie raczył. Dziś w Champions League polecamy starcie PSG z City. Nożną zamieniamy na piłkę ręczną. Nasi szczypiorniści zanotowali pierwszą wygraną w Mistrzostwach Świata. Szkoda, że w rozgrywce o miejsca 25-32. 38-22 pokonali wczoraj Algierię. 3-1 Jastrzębski Węgiel na wyjeździe AZS Olsztyn, tak jak projekt w Warszawie Barkom, Karzany, Lwów. Wyniki z Świadkarskiej Plus Ligi kończą serwis. Na kolejny sportowy zapraszam po 16. Na drogach może być ślisko, szczególnie na wschodzie kraju, tam akurat okolice zera o poranku, ale z marznącymi opadami deszczu. Po południu w górach i na Pomorzu szykuje się nieznaczny mróz. Minus 2. Na ogół będzie od 1 do 3 stopni, maksymalnie 5 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A skoro już 9 po 9, to Elżbieta Malinowska, Stanisław Perzyna, Michał Kowarski i Robert Grzędowski dziękują za poranne spotkanie w Trójce. Teraz będzie to przedpołudniowe. Zmiana przedpołudniowa. Zmiana przedpołudniowa już się melduje. Dzień dobry, ze mną oczywiście Ania Lalka. No i wspomniana już Ela Malinowska, która za konsoletą w tym składzie przez najbliższe 3 godziny. Dobrego dnia. Zaczniemy od utworu, który był naszą piosenką dnia jeszcze chwilę temu. To nowość od Manic Street Preachers. Na te kilka minut, może nawet więcej niż kilka, pozostaniemy przy muzyce brytyjskiej, bo za chwilę nasza dzisiejsza piosenka dnia, ale nie wyprzedzajmy faktów. People Ruin Paintings i 9:30 po 9:00. Tak śpiewają Manic Street Preachers w jednym ze swoich najnowszych utworów. Ludzie niszczą obrazy. Taki tytuł nosi to nagranie. A propos, w zachodnim skrzydle Białego Domu już oczywiście obrazy Donalda Trumpa z rodziną, jak napisał na Facebooku Marek Wałkuski, ale to chyba nie o to chodziło autorom. To jest zapowiedź płyty, która już niebawem się ukaże. A teraz zapowiadamy solową płytę, pierwszą od 9 lat, solową płytę Pete Doherty'ego. W ubiegłym roku całkiem niezły powrót The Libertines. Jak będzie solowo u Petera, to się okaże już w marcu. Felt Better Alive. I gave my nights up for old songs. better life. I give my life over to old songs, sound better alive. I dredge the mouth of the hunger, felt better alive. Slipped unnoticed across your border, felt better alive. Song it skips and bumps along, seems to fall apart, then all at once it comes together, singing melody. I tiptoed around gravestones, digging up old songs, felt better on mine. Yeah, I tiptoed around gravestones, digging up old songs, was a hell of a night. Song it skips and bumps along, seems to fall apart, then all at once it came together, singing melody. And I'd always planned, singing in a sweet and soulful way as only cowboys can. But my saddle strap snapped like a dog-chewed tourniquet, and the sky fell low over North London, and it hangs low until this day. I dripped off gunfights in Toledo when I opened my eyes. I was in the labor north of Telford, and they rode lay by, and as Tory gumped and jumped along, seemed to fall upon them all at once, ran true as a lane. Być może zainspirowany Ringo Starrem, który chwilę temu opublikował swoją kolejną już w karierze płytę country, Pete Doherty powraca z solowym nagraniem, pierwszym od 9 lat, i to też w klimacie Amerykany śpiewanej brytyjskim akcentem. Zobaczymy, co z tego będzie. Już w marcu premiera tej płyty, a to była nasza piosenka dnia. 17 minut po 9. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Kto ma ochotę, proszę pisać. My będziemy dziś oczywiście zapraszać na koncert niedzielny, ale też kilka płyt tygodnia się znajdzie na rozdawnictwo. Przynajmniej nie pójdę do piekła. Nie, nie.

Marian, ale ten finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert to rewelacja jest. Naprawdę? No sam zobacz, jakie niskie ceny. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 1499 zł. Teraz za jedyne 1199. Taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Jest 9:30, tu program trzeci Polskiego Radia. I o ekonomii jak zwykle o tej porze. Sylwia Zadrożna, dzień dobry Sylwio. Dzień dobry, jak zwykle, nie sama. Naszą gościnią dzisiaj jest Aleksandra Myczkowska-Utrata z serwisu ekoekonomia.pl. Dzień dobry. Dzień dobry. Od początku tego roku zużytych tekstyliów, czyli ubrań, ale też ręczników, pościeli czy firanek nie wolno nam wyrzucić do pojemnika na odpady zmieszane. Mówimy o tym dość często, że trzeba je oddawać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. No ale okazuje się, że ciągle są jakieś wątpliwości. Ja nawet ostatnio miałam takie, bo poszło mi oczko w rajstopach i się zastanawiałam, czy z jedną parą dziurawych rajstop muszę aż do Pszoka jechać. Tak, ta szósta frakcja budzi wiele kontrowersji i problemów. Ja myślę, że ważne jest to, abyśmy się sami też w domu trochę zorganizowali z nią i na przykład na takie dziurawe rajstopy czy dziurawe skarpetki, żeby się nie zastanawiać, czy muszę jechać do Pszoku, co mam z tym zrobić. Po prostu zrobili jakieś miejsce, gdzie będziemy zbierać, no mówiąc krótko, zużyte, popsute, nie nadające się do niczego ubrania. Ale w sukurs tutaj przychodzą nam kontenery, których w Polsce jest dużo więcej niż Pszoków. Pszoków w Warszawie mamy tylko 4, w Katowicach też, a kontenerów ustawionych przez PCK, takich, z którymi wiemy, co się dzieje z tymi produktami, które do nich trafiają, w okolicach 30 tysięcy. Zatem tak naprawdę bardzo łatwo można się rozeznać, gdzie one są. Wystarczy wejść na stronę PCK i tam jest specjalna mapa, na której można sobie sprawdzić, gdzie jest najbliższy kontener mojego miejsca zamieszkania. I tak naprawdę do tych kontenerów możemy wrzucać, one są oczywiście przede wszystkim na ubrania, z którymi można dalej coś zrobić, ale można też wrzucać ubrania, które są zniszczone i które już do użytku dalej się nie nadają. Do Czyli użytku, nawet te dziurawe rajstopy? Nawet te dziurawe rajstopy, ponieważ one zostaną potem przerobione, one są nadal surowcem znakomitym, z którego coś można zrobić i one zostaną na przykład przerobione na czyściwo fabryczne. Ciekawe. No wiem, że też resort klimatu i środowiska zachęca gminy, żeby tutaj były bardziej aktywne, uruchamiały też takie mobilne kontenery, właśnie te gminne, żeby odbierały prosto spod drzwi od nas mieszkańców takie właśnie zużyte tekstylia. Wiem, że jest taki program w Częstochowie, tutaj liderem było to miasto, mówiliśmy o tym, więc praktyk jest sporo. Zainteresujmy się, spójrzmy na te mapy. To prawda, praktyk jest bardzo dużo, ale to jest też tak, że bardzo dużo jest oszustw przy tej okazji. Zatem bardzo uważajmy i sprawdzajmy, co to jest za kontener. Ostatnio w Warszawie czytałam, pojawiły się na Pradze Południe kontenery, których nie wiadomo, kto jest właścicielem. I takie sytuacje niestety miały miejsce, mają miejsce i prawdopodobnie będą miały miejsce. Dlatego warto zawsze to sprawdzać. Warto też pomyśleć o tym, czy nie ma gdzieś w naszej okolicy organizacji, która chętnie nasze ubrania przyjmie. Tu jest ogromne pole do popisu, ponieważ mamy mnóstwo rzeczy, z których nie korzystamy i warto je zanieść. Wtedy na pewno skorzystają z nich osoby potrzebujące. Ale bez dwóch zdań, bo tutaj wiem, że czasami są wątpliwości, ale bez dwóch zdań odpowiednia segregacja odpadów jest niezwykle ważna i musimy sobie to uświadomić. Rozmawiałyśmy przed audycją i powiedziałaś mi, że najlepiej pomyśleć o tych rzeczach, których już nie potrzebujemy, nie jako o odpadach, tylko... Tak, nie patrzmy na śmieci jak na śmieci, zacznijmy patrzeć na śmieci jak na surowiec, ponieważ praktycznie z większości naszych śmieci jesteśmy w stanie coś zrobić. Dlatego ta segregacja jest tak istotna, dlatego tak ważny jest ten żółty worek, czyli worek wypełniony plastikiem, puszkami, metalem, ponieważ to jest znakomity surowiec do tego, żeby dalej coś z tych produktów powstawało. Ważne też jest szkło. Teraz o szkle się bardzo dużo mówi, ponieważ mamy ogromny problem z segregacją szkła i nie wiemy tak naprawdę, co wrzucać do tego zielonego pojemnika szklanego. A zasada jest bardzo prosta. Do zielonego pojemnika powinno trafiać szkło opakowaniowe, czyli butelki, słoiki, flakony po perfumach, opakowania szklane po kremach. Ale wiem, że na przykład szklanki nie. Czy stłuczone lustra, czy właśnie porcelana nie mogą tam się znaleźć. One zanieczyszczają tę frakcję. Dlaczego? Dlatego, że mają zupełnie inną temperaturę topnienia i po prostu piece, które potem przetapiają to szkło, nie radzą sobie z tym. Czyli te do zmieszanych odpadów, to powinno trafić. To wszystko powinno trafić do czarnego worka. No już przed nami ostatnia prosta, przed wprowadzeniem w naszym kraju systemu kaucyjnego. Ja się zastanawiam, czy już dzisiaj, o ile mamy na to miejsce, możemy na przykład zbierać butelki i oddać je, odzyskać pieniądze, jak już system kaucyjny zacznie obowiązywać. Tak, no zostało nam kilka miesięcy, ale absolutnie nie warto zbierać. Przede wszystkim dlatego, że w większości prawdopodobnie tych butelek po prostu nie będziemy w stanie zwrócić. Mówię tutaj o plastiku, tak? Dlatego, że jeżeli chodzi o szkło, no to już mamy wiele butelek zwrotnych. Natomiast jeśli chodzi o plastik, one muszą być odpowiednio oznaczone, one muszą mieć odpowiednie kody i po prostu nie będą mogły trafiać do pojemników wszystkie plastikowe butelki. Zatem spokojnie czekajmy na moment, kiedy będą już odpowiednie urządzenia, które będą je przyjmowały, kiedy po prostu będziemy mogli je zwracać. Jutro tymczasem obchodzimy dzień bez opakowań foliowych. Co roku na świecie zużywamy 5 bilionów plastikowych toreb, czyli uwaga, 160 tysięcy na sekundę, więc widać, że skala tego problemu jest przytłaczająca, ale tutaj też mamy dobre wiadomości, a nawet bardzo dobre, możemy się pochwalić. Justyna Jakubska, naukowczyni z Politechniki Śląskiej w Gliwicach, opracowuje materiały z mniejszym wpływem na środowisko dzięki zastosowaniu chitozanu, alginianu, sodu i skrobi, które mogą zastąpić tradycyjny plastik. Czy w takim razie jest nadzieja, że takie prace badawcze realnie ograniczą tutaj zużycie plastiku? Jak najbardziej jest ogromna nadzieja. To są zapaleńcy, ci młodzi naukowcy, którzy nie tylko chcą robić wszystko dla dobra planety, ale robią to w sposób bardzo mądry i tak naprawdę skuteczny. Zatem jest bardzo dużo różnego rodzaju wynalazków i różnych form nowych produktów, które właśnie będą wspomagały ekologię. Więc to jest jak najbardziej nadzieja, zwłaszcza, że tutaj ta naukowczyni bardzo mocno podkreśla, jak ważne dla niej jest właśnie, jak ważna dla niej jest planeta i jak bardzo chce zrobić coś takiego, co tej planecie po prostu pomoże. Zwłaszcza, że ta plastikowa torebka jest używana przez nas przez 12 minut, takie są badania, a rozkłada się nawet 1000 lat. No też o tym pamiętajmy. Aleksandra Myczkowska-Utrata z serwisu ekoekonomia.pl była dzisiaj naszą gościnią. Dziękuję. Dziękuję. Informator ekonomiczny. A to był informator ekonomiczny właśnie jak zwykle o tej porze w audycji Dobrego Dnia w Trójce. Sylwia Zadrożna dziś rozmowę przygotowała i przeprowadziła. Dziękujemy bardzo, Sylwio. Dziękuję. Informator powróci niebawem, a my tymczasem po coś z Wielkiej Brytanii. Muzycznie sięgamy. Alt J. Baby Keys. Sun. Big up at the mini money mo and flower, you're the chosen one. Left Hand Free, jedno z najpopularniejszych ich nagrań do dziś. Old Jane, którzy również koncertowo świetnie wypadają. Kto był? Proszę pisać dobrego dnia, @polskieradio.pl. Także w soundtrackach najróżniejszych często się pojawiają i tutaj też egzamin ich utwory zdają. Być może ktoś pamięta, w jakich serialach, w jakich filmach pojawiały się utwory Old Jane. Możemy o tym porozmawiać również. Dobrego dnia, @polskieradio.pl, albo w ogóle o ścieżkach dźwiękowych, które ostatnio, na które ostatnio jakoś szczególnie zwracam uwagę, ale to chyba za sprawą Dnia Szakala, nowego Dnia Szakala, o którym zresztą wczoraj Michał Nogoś w audycji Tu Myśliwiecka 357 opowiadał. Tam ten soundtrack jest naprawdę fenomenalny. A to już Julia Rover ze swojej płyty z ubiegłego roku już. Julia Rower ze swoim utworem, którymś z utworów z płyty ubiegłorocznej, mogłaby też się na jakiejś ścieżce dźwiękowej, na przykład do jakiegoś filmu kryminalnego osadzonego w latach 80. w Polsce pojawić. No Paolo Nutini już ma to na swoim koncie. Chyba w PS I Love You, tak mi się wydaje, był jeden z jego utworów. On wrócił po latach. Paolo Nutini znaczy się, nie utwór. Wrócił po latach nieobecności z płytą. To już było kilka lat temu, ale ja cały czas lubię po nią sięgać. Children of the Stars teraz. Woman of wonder, gone into the night. All has been forgiven. For the first and the last time it will all be alright. To this point we have been driven. They drink their brandy and they smoke their cigars. While their old friends scream out their names. She says, we're all just children of the stars. Cover girl. While they're all frozen. Tak śpiewa Natalia Przybysz, która nie tak dawno temu występowała przecież i to dwukrotnie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Najpierw miała koncert swój jako Natalia Przybysz z płytą Niebo, no a potem przecież lądek Dobrej Nadziei się pojawił. Za chwilę serwis Trójki.